ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın gülşene kalsın. Nesin methedeyim bir kaşık kare, nesin